the joke, which started the whole world crying. But I didn't see that the joke was on me. Oh no, I started to cry, which started the whole world laughing. Oh, if I'd only seen that the joke was on me. Een legendarisch nummer zou je kunnen zeggen van de Bee Gees hier in de late avond. I started a joke. Nou, we gaan geen grappen en rollen uithalen de komende uur. Dus maak je geen zorgen. We hebben gewoon een hele mooie show. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Een mooie show met heel veel lekkere muziek en heel veel afwisseling. Dus blijf lekker luisteren, zo lekker laat. Tenminste, als je niet naar een herhaling van de show luistert, hè, want dat zou ook zomaar kunnen. In de show, behalve prachtige muziek, ook een paar leuke dingen. Bijvoorbeeld Jeroen van Gent ging de straat op met zijn blauwe microfoon en vroeg u: welke reisbestemming bezorgt u nog steeds een glimlach? Tja, ik heb daar zelf wel een paar ideeën bij. Middenstekker is ook van de partij. Hij gaat vertellen over Darwin. Het is geen held. En hier mogen kinderen apparaten slopen en er dan kunst van maken. Dat is uitdagend. Waar gaat dat in hemelsnaam over? Nou ja, dat hoor je zo meteen hier wel. In deze mooie aflevering van De Late Avond. Dus stay tuned. Make the same mistakes again.

Je hoort de prachtige muziek van David Saul, weet je toch? Hij speelde in Starsky in a Hutch. Going in with my eyes open. En in egress met Never Tear Us Apart. Goed, tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Luistert u misschien wel eens in het buitenland naar ons? Want dat zou zomaar kunnen, natuurlijk via internet. En misschien wel op dit moment. Veel mensen zijn op vakantie, dus het kan zomaar zo zijn dat u ons hoort via uw pc of telefoon. Even ertussenuit, zeggen we wel eens, welke vakantiebestemming bezorgt dan u nog steeds een glimlach? Want misschien heeft u al wat aardige vakanties achter de rug. Maar welke geeft u een glimlach? Jeroen van Gent ging de straat op, vroeg het u. En jawel hoor, hier zijn ze, uw antwoorden. Het is weer volop vakantietijd en u gaat her en der de wereld over. En de bestemmingen zijn exotisch te noemen, mag ik wel zeggen, als ik vraag daarnaar. Dat heb ik al eerder gedaan. Daar vraag ik nu niet naar. Ik vraag gewoon naar eerdere ervaringen met reisbestemmingen, reisherinneringen. Welke reisbestemming bezorgt u nog steeds een glimlach? Goedemiddag. Mag ik wat vragen voor de radio? Ja, vertel dan, hè. Ik heb leuke lichtvoetige vragen, geen ellende. Ja, vertel. Welke reisherinnering bezorgt jou nog steeds een glimlach? Ja, Zanzibar, vond ik wel leuk. Zanzibar? Ja, ja, zeker. Meerdere wel. Lekker in Spanje met mijn kleinkinderen. Oh, dat is leuk. Ja. Ja. Met de hele familie, gewoon heerlijk genieten. Wanneer was dat? Nog recent? Of? Vorig jaar nog. Oh. Ja. Ja. Is dit voor een herhaling vatbaar? Ik geloof het. Zeker. Wel, als ik het ja, ja, ja. We doen het vaker. Zijn ze niet heel klein dan? Die kleinkinderen? Of? Ja. Ja. Maar dat is toch leuk. Ja, zeker. Juist. Juist. Juist leuk. Ja. In Spanje. En waar zit hem de herinnering in? Ik bedoel, je hebt de kleinkinderen natuurlijk ook hier. Maar in Spanje is nog wel een extra meerwaarde. Nou, omdat je gewoon de hele dag erbij bent. En ook als ze naar bed gaan en als ze wakker worden. Dus ja, dat is wel anders dan wanneer je middagje of een dagje bent. Een herinnering aan een vakantie die u een glimlach geeft. Luxemburg. Luxemburg. Groothertogdom Luxemburg. Ja, ik ben er geweest. Schitterend land. Ja? Erg klein. Net zo klein als de provincie Utrecht in Nederland. Maar dat is alweer heel lang geleden. En wat was het leuke eraan, het positieve, de glimlach? De glimlach, ja. Ik ging met mijn moeder daar naartoe. Ah ja. He, mijn vader was net overleden. Dat zijn goede persoonlijke herinneringen. Zeker. Oh. Ja, ja. Nu valt iedereen om je heen weg. Ja. En dan blijf je alleen over. Ja, uw vader viel toen weg, maar toen was die vakantie misschien een troost. Ja, ja. Ik deed voor mijn moeder. We zijn geen vakantieman. Oké. Ik blijf heerlijk thuis. Bent u ook nog terug geweest naar Luxemburg? Nee, ik ben niet meer terug geweest. Dat niet. Nou, heeft u uw moeder op zo'n manier kunnen helpen tijdens die reis? Dat denk ik wel. Ja. Want ze ging met haar man ook eigenlijk weinig erop uit. Dus daar heb ik het eigenlijk voor gedaan. Maar ze een nuttige reis. Met mijn toenmalige partner. Oh, toch ook? Gezellig. Ja, ja. Dat was gewoon echt nuttig dan? Dat is nuttig, zeker. Ja, ja, nee, goed. En dat, ja, die zorgtaak heb ik allemaal uitgevoerd. Vakantie. Barcelona. Barcelona. En dan 's avonds in een eeuwenoud kerkje een prachtig gitaarconcert. Oh, dat is mooi. Ja, schitterend. Het barst daar van de cultuur, hè? Ja, het is prachtig. En we zijn één keer in Amerika geweest, twee keer, maar toen hebben we walvissen gezien op zee. Dat is ook heel bijzonder. Ja. En verder hebben we haast niet gereisd. Maar het is genoeg voor een leven, ja, zou ik zeggen. Het is een prachtige herinnering. Toch? Het geeft echt een glimlach zijn herinnering. Ja, oh, geweldig. Absoluut. Die walvissen is ook zo'n toevalstreffer. Nou, onze schoonzoon en dochter woonden daar. En die gingen dan van die tochten de oceaan op. En die kregen we dan zo'n tocht. Ja, geweldig. Ja, en er zaten kalfjes bij en een hele hoop orka's. Maar dat is dan wel heel zo overweldigend. Ja. Ja. Ja, dat lijkt me ook. Ik zie wel eens een filmpje. En Barcelona, hoe lang geleden is dat? Ik denk 10 jaar geleden. Ja? En nog steeds lepelt u het onmiddellijk op als ik ernaar vraag. Ja, maar ik reis zelf niet heel veel. Mijn man heeft veel gereisd. Ik niet, maar ja, dat was echt, vond ik zo leuk. Welke reisherinnering bezorgt u nog steeds een glimlach? Vakantie dus, zeg maar. Vakantie naar Gabia in Spanje. Ja. Oh. En dat hebben we heel veel keren gedaan. En daar hebben we fantastische herinneringen aan. Wauw. De camping daar. Oh, een camping. Ja. Waar zit het hem in? Hele sfeer eigenlijk daar. Het is een beetje bejaarde camping in het voor- en najaar. En altijd hele leuke contacten. Mensen zien we in de loop van het jaar niet. Maar altijd ontzettende leuke contacten daar. Goed zwembad, dicht bij zee. De mensen zeggen overigens, als ze aankomen, zo, we zijn gelijk weer thuis. Aha. Zo geweldig is dat. Ja. Het is een soort thuiskomen in Spanje. Ja, inderdaad. Ja, het is geweldig. En het is een fantastische natuur daar. Ja, ik weet niet precies waar het is. Welke streek is het? Het ligt tussen Valencia en Alicante in. Oh, dat is wel groen ook toch? Ja, heuvelachtig. Ja. Dal, fors heuvelachtig. En waanzinnige bloemen overal. Ja, echt heel mooi. Ja. Ja. En hoe kwam je daar zo bij? Is dat speciaal uitgezocht? Was het een toeval? Nee, we kwamen daar op... We waren toen op rondreis door Portugal en Spanje. En toen kwamen we eerst op een camping en dat vonden we helemaal niks. Dus we gingen de andere dag naar deze camping. En dat vonden we ook echt helemaal niks. Ik zei, nou, hier blijf ik echt niet staan. Nee. En nou kopen we er al 20 jaar. Ja. Is toch de moeite gebleken, zeg. Ja, het is geweldig. Ja. Echt. En u gaat ook nog weer terug? We hopen dit jaar nog één keer terug te kunnen. Maar dat is dan echt wel de laatste keer. Oh, maar dat is een end rijden, zeg. Ja, maar ja, je hoeft niet in één keer te doen, hè? Nee, ik kan gewoon lekker rustig aan. We nemen echt rustig aan en we nemen ook onderweg dat we bij de campings een dag extra blijven, minimaal. Want anders vind ik het een beetje te ver. Ja. Wij zijn 88 en 80, ja, daarom. Dus je moet een beetje uitkijken. Ja. Dus een dag of drie, vier misschien? Oh, of nog nou maak er maar 5, 6. Oh, goed zo. Hoor. Oh, dan maak ik me verder geen zorgen. Nee, hoor. Nee. So easily above the line. noches, mi amor. Bonne nuit, que Dieu te garde. À l'instant où tu t'endors, n'oublie jamais que moi, je n'aime que toi. Buenas noches, mi amor. Avec toi, mon cœur bavarde. À la vie et à la mort, tu es à moi, sinon prends garde. J'attendrai ton réveil, j'attendrai le retour du soleil. Quand le ciel sera bleu, nous serons tous les deux, et pour la vie entière. Buenas noches, mi amor. Chérie, fais-le. Pense à moi quand tu t'endors, toujours, toujours, pense à notre amour. J'entends au loin des guitares qui enchantent la nuit noire et résonnent sous les beaux cieux andalous. Je remercie la Madone pour les joies qu'elle nous donne, pour ce bel amour qui n'appartient qu'à noches, mi amor. Bonne nuit, fais-le bonheur. Pense à moi quand tu t'endors, toujours, toujours, pense à notre amour. Buenas noches, mi amor. Een van de vele, vele, vele, vele, vele, vele hits van Dalida. Buenas noches, mi amor. Ja, en dat allemaal inderdaad laat avond. En Colin Blunstone ervoor met Wonderful. Natuurlijk, de mooiste muziek hier bij jouw lokale omroep. En in de late avond, lekker rustig. Zometeen een column van Midas Dekkers. Hij en Darwin zijn goede vrienden, vindt hij. Er zit wel wat verschil in tijd tussen, maar dat doet verder niet ter zake. Je hoort het allemaal na Nick Gilder en Hot Child in the City. Dressed in black, she's a hungry child. No one knows who she is or what her name is. I don't know where she came from or what her game is. Hot child in the city. Hot child in the city. Darwin, dat is mijn heilige. Hé, lieve Charles, dit is een kamergeleerde. En een kamergeleerde, dat is iemand die alles rustig kan overdenken. Kijk, moderne wetenschappers die hebben de neiging om steeds maar een nieuw steentje bij te dragen aan het wetenschappelijke bouwwerk. Maar ze zien alleen maar hun eigen steentje en misschien zijn ze wel een steentje aan het bijdragen aan een toren die al lang is ingestort of een muur die helemaal niet meer bestaat. Om echt nieuwe wereldomvattende ideeën te hebben, moet je afstand nemen, rustig denken, suffen, piekeren, lezen wat andere mensen hebben geschreven, dingen met elkaar vergelijken, zuchten, steunen en een baard hebben om in te krabbelen. En zo heeft Darwin 20 jaar nadat hij de evolutietheorie had bedacht, heeft hij gedacht en geijsbeerd en gebromd en chagrijnig geweest tegen zijn vrouw en zijn vele kinderen, voordat hij eindelijk na al dat denken durfde te publiceren, waarvan hij eigenlijk dacht van nou, is dit het al? Kan ik dit nou wel zeggen? En het was alleen maar omdat er een concurrent op kwam dagen, Wallace, dat hij uiteindelijk de boel gepubliceerd heeft. Kijk, dat is denkwerk. Ik moet nog zoveel leren te verdragen. Zoals bijvoorbeeld dat jij ergens bent en ik met zonder vrienden ongekend. Te hopen zit dat jij nog opkomt dagen. Ik moet nog zoveel leren te begrijpen. Zoals bijvoorbeeld dat jij van me houdt. Als jij niet belt of komt en mij beschouwt, als iets dat jij ook morgen nog kunt grijpen. En buiten is het winter, het is pijnlijk koud. Er wordt wanhopig bier besteld, geen mens is blij. Het is al laat, de klok is stout. De grap is oud. Accepteren, zoals dat jij je eigen leven hebt. Zoals dat jij je eigen leven hebt. Je hebt gelijk, ik moet nog zoveel leren. En buiten is het winter, het is pijn. Het is al laat, de klok is stout, de grap is oud. En iedereen komt door de deur behalve Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. There was a man, a lonely man, who lost his love through his indifference. A heart that cares. In de show hier bij de late avond. Patricia Pai en Ellen ten Damme ervoor met Ik moet nog zoveel leren. Over een paar minuten gaan we praten met Mirre Migorius. Zij is stadsclown. En ze gaat praten met Herman de Bruin over Repair Kids. Dat is een reizende caravan eigenlijk. Die op markten, buurtfeesten en andere festiviteiten de ruimte geeft aan kinderen. Om te onderzoeken hoe apparaten nu eigenlijk in elkaar zitten. Ze mogen ze slopen. Geweldig, dat kun je wel aan de kinderen overlaten. Je hoort het over een paar minuten al. Hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. Na Santana en Everlast in Put the Lights On. Put your lights on. Hey now. children, leave your lights on. Better leave your lights on. Cause there's a monster living under my bed, whispering in my ear. Nothing to fear. There's a darkness living deep in my soul. Still got a purpose to serve. So let your light shine deep into my home. Kinderen mogen apparaten slopen en daar kunst van maken. Hoe dat precies zit, ga ik vragen aan Mirre Megorius. Ze is stadsclown van Delft en in de uitzending. Mirre, welkom. Ja, dankjewel. Als stadsclown van Delft doe je ook nog met kinderen dingen. En apparaten slopen, dat mogen ze van hun ouders meestal niet, toch? Nee, precies. Ik zeg ook altijd, don't do this at home. Mm-hmm. Want hier bij dit project mag je gewoon lekker radio's, stofzuigers, computers lekker slopen uit elkaar halen. Ja. Maar daar zit een doel achter, niet alleen het slopen, denk ik. Nou ja, het is eigenlijk een ontdekkingsreis, hè, voor oplossingsgerichte leren denken, zou ik bijna willen zeggen. Zo. Ja, dat zijn hele moeilijke woorden die eigenlijk willen vertellen dat kinderen de laatste jaren eigenlijk niet meer gewend zijn om te spelen en te ontdekken. En ja, wij bieden ze hier een kleed aan met oude apparatuur om de apparaten opnieuw te ontdekken en de schatten in deze apparaten te vinden. Want wist jij dat er goud in een computer zit? Ja, dan heeft dat ook nog met recyclen te maken dus. Ja, precies. Dat is eigenlijk als op het moment dat het uit elkaar is, dan zou je er wat nieuws van kunnen maken. Maar dat hoeft niet altijd. En dat nieuws dat kan natuurlijk ook zijn met een stukje koperdraad en een toetsenbord dingen, oorbellen maken. Je hebt contact met kinderen, hebben ze ook reacties van wat, of ze het leuk vinden of dat ze slopen alleen leuk vinden? Dan denken, nou, het is wel goed zo. Ja, het is natuurlijk niet alleen slopen, maar dat vinden ze vaak al heel leuk. Ja. En dan moet ik ze wel gelijk zeggen, je mag slopen, maar met beleid, want er wordt geen hamer gebruikt. De kinderen maken daar kunst van. Wordt die ook nog tentoongesteld dan? Ja, nou ja, kijk, terwijl we hier zitten te praten, er staat hier op dit moment een piano. Die is gemaakt van oude pianotoetsen ja. Veren uit een matras. En dan op die veren zijn bekertjes geplaatst. Het heeft wel wat weg van, hoe heet die Disney film? Help me even, Sandy. Met die bekertjes, met die Belle and the Beast. Okay, Belle and the Beast, ja. Van die kopjes. En daar hebben we dan lepeltjes in. En als er zo'n pianotoets aangeraakt wordt, dan gaat dat kopje trillen met dat lepeltje erin. Kan je me nog volgen? Ja, ja, nog steeds, ja, ja. En het is dus een soort piano gemaakt van oude motortjes en kopjes en lepeltjes. Ja, dat is geniaal. Daar wordt de hele dag op gespeeld. Oké, okay, ja. Je bent in de buurt. Kan je het laten horen of is dat moeilijk? Ik kan het je zeker laten horen. Ja. Ja, wordt dat ook tentoongesteld, al die kunstwerken? Want zo noem je het wel. Ja, nou, als er echt hele mooie kunstwerken tussen zijn, dan hangen we ze op, zetten we ze neer natuurlijk. Ja, ja. Dat is natuurlijk de winst, die we, de cadeautjes die we dan hier mogen tentoonstellen. Ja, ja, en het wat ook nog heel belangrijk is van het project, is dat we hebben niet alles. Dus er komt net een meisje naar me toe en die zegt, clown, heb je een stuk touw? En toen zei ik, nee, dat heb ik niet. Ik heb wel plakband of lijm. Kan je daar wat mee? Mm-hmm. Dus kijk even hoe je het anders kan oplossen met dat wat we wel hebben. Ja, ja, ze worden er ook nog creatief van. Dat is de bedoeling, want dat is vandaag de dag zijn kinderen toch wel heel erg vastgeroest in, hen. Laten we kijken bijvoorbeeld naar zo'n painting gebeuren. Daar staat alles op nummertjes. Eén ja, is paars, twee is bruin. Nou, dat is hier niet. We kleuren hier buiten de lijntjes. Ja, dat is duidelijk. Dat is goed gezegd van je. Dat is in ieder geval zeker. Mensen die wat meer willen weten over de Repair Kids Workshop, waar kunnen ze terecht op de sociale media? Ja, ze kunnen ons vinden natuurlijk bij de New Future Lab. Die hebben een eigen website. Mm-hmm. Dat schrijf je New en dan Future en dan Lab, L-A-B. Ja. Maar natuurlijk ook op de stichting Mobiele Clowniekfabriek.nl is er smcf.nl. Kan je meer informatie vinden over deze workshops. Ik wens je heel veel succes met alles wat je met kinderen doet en wat je voor kinderen doet. Mirre Migorius, stadsclown van Delft. En we komen er vast wel een keer op terug, want we hebben de stadsclown eigenlijk niet besproken. Dat komt nog een andere keer. Ja, we gaan het zeker nog hebben over de stadsclown. Dat doen we de volgende keer. Dankjewel. Tot ziens. Tot middernacht, de late avond. Cause love. Prachtig nummer van Randy Crawford. Ja. Almaz. Mm-hmm. De mooiste muziek hoor je hier in de late avond. En het is weer een beetje het einde van de show. Ja, zo gaat het helemaal. Het is even niet anders. We hebben nog één prachtig nummer voor je te gaan. Blue, Breathe Easy. En ik hoop dat dat straks voor jou ook geldt. Ik ga er van tussen. Dankjewel voor je gezelschap vanavond weer. Tenminste, als je niet luistert naar een herhaling overdag. Want dat zou ook zomaar kunnen. Ik wens je voor zometeen een mooie nacht. Welterusten. Mooie dromen, als het even kan. En als je gaat werken of blijft werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. En ik hoop dat je nog even de tijd vindt om even onze website te bezoeken. Want dat zou zomaar ook een goed plan kunnen zijn. www.delateavond.nl www.delateavond.nl. Daar kun je abonneren op onze dagelijkse nieuwsbrief, zodat je ook weet wat er in de show zit. Interessant. Dus ga er maar rest naartoe. En je kunt ons natuurlijk ook vinden op Twitter. Of ja, X heet dat tegenwoordig natuurlijk. Facebook en LinkedIn. Daar vind je ook alle informatie over onze show. Goed, tot sluit dus Blue. En ik zou zeggen, een mooie nacht. Yeah. Nothing makes sense anymore. I want you back in my life. That's all I